खुशी मेरा गम मेरी खुशी तुझसे ही थी जिंदगी हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है जिद पर आ